Byron Westbrook, album Precipice i utwór Prismatic. Byron Westbrook, artysta rezydujący w Los Angeles, jego instalacje wizualno-dźwiękowe do obejrzenia na całym świecie w wielu galeriach sztuki współczesnej. Byron Westbrook znany przede wszystkim z tworzenia instalacji site-specific, czyli z wykorzystaniem przestrzeni, w której instalacje są tworzone. Inspirowany również przez te miejsca. Album Precipice jest rozwinięciem idei, które Byron Westbrook wykorzystuje w tworzeniu instalacji. Eksperymentuje z dźwiękowymi teksturami, z tym, jak słuchając muzyki zmienia się nasze poczucie czasu. I wreszcie, to chyba najważniejszy aspekt jego twórczości, potencjał dźwięku do generowania przestrzeni wizualnych. To dźwięki, które po prostu widać. O tym starałem się przekonać Państwa już w zeszłym tygodniu. Album Precipice i Byron Westbrook. Z pewnością z tym artystą usłyszymy się jeszcze niejednokrotnie. A teraz ponownie wytwórnia Hands in the Dark, tym razem projekt Meyerling, trio, które współtworzą Boris Magnon, Sébastien Lomport oraz Sylvain Bombled. Ten ostatni jest głównodowodzącym tej załogi kosmicznej. Album Rocher, wydany we wrześniu tego roku. Zaczynamy od utworu Ganzfeld Effect. Thank you. We'll be right back. Only their cigars. Oh. Louise Echoes i francuskie trio Meyerling z albumu Roche. Wcześniej słuchaliśmy utworu Bright Days. To o wiele bardziej eksperymentalna odsłona muzyki trio Meyerling. Na wydanym w roku 2013 albumie Cut Up o wiele więcej gitar i o wiele więcej głosów, które tutaj pojawiają się tylko gdzieś na trzecim planie, epizodycznie. Album nagrany we Francji, choć w całości inspirowany klimatem, krajobrazem Doliny Śmierci, a to przecież w Kalifornii. A właściwie na granicy Kalifornii i Nevady. W północnej Kalifornii za to rezyduje nasz dobry znajomy, to Austin Cairns, występujący jako R. Benny. Obiecałem Państwu spotkanie z jego najnowszą muzyką, to album Aistla, w całości skomponowany i nagrany przez Austina Cairnsa. Rozpoczynamy od utworu In the Violet and Lingering Winter Dusk. Eistla, utwór tytułowy z najnowszej płyty projektu R. Benny. To Austin Cairns wprost z północnej Kalifornii. Album inspirowany poczuciem izolacji i samotności towarzyszącej podróżnikom gdzieś na środku nieskończonej oceanicznej przestrzeni. To, jak pisze sam artysta, fragmenty wspomnień zagubione gdzieś na morzu. Chłód i ostrość powietrza towarzyszy tym wspomnieniom, a na samym końcu tej podróży na całe szczęście są ciepłe promienie porannego słońca. Do muzyki projektu R. Benny z pewnością jeszcze kiedyś wrócimy, a teraz kolejna przygoda z muzyką ambient i po raz kolejny jesteśmy w Kalifornii. To Emily Sprague, której słuchaliśmy już nie tak dawno, artystka związana z zespołem Florist, jej drugi solowy album i kolejna porcja fantastycznej muzyki ambient w jej wykonaniu. Albumu Water Memory już słuchaliśmy, a teraz premiera, czyli album Mount Vision, zarejestrowany i wydany w ciągu absolutnie rekordowego czasu, czyli w ciągu tygodnia. Kompozycje nagrane za pomocą tylko dwóch instrumentów, jednym z nich jest fortepian, a drugim syntezator analogowy niewiadomej produkcji, ale obdarzony fantastycznym brzmieniem. I to tej syntezatorowej części albumu Mount Vision posłuchamy w tej chwili. Zaczynamy od utworu Synth One. Thank you. Billy Sprague i fragment albumu Mount Vision. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden fragment tej płyty i po raz kolejny porcja muzyki syntezatorowej inspirowanej kalifornijskim słońcem. Jak najwięcej kalifornijskiego słońca, a z braku innych opcji również tego lokalnego, życzę Państwu w nadchodzącym tygodniu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja After Party. Ja nazywam się Wojciech Barczyński. Dziękuję i do usłyszenia.